Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 dzień maja, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kierowca z Czech miał blisko 2 promile i przewoził duży ładunek. Policja mówi, że tylko cudem nie doszło do tragedii. Prezydent Trump w Arabii Saudyjskiej, w mediach poruszenie z powodu jego małżonki. Warszawę opanowali studenci, przeszła parada, są koncerty. 63-letni obywatel Czech w rękach polskiej policji. Mężczyzna samochodem ciężarowym przewoził wielogabarytowy ładunek. Wpadł podczas kontroli prowadzonej przez służby celne, kiedy jechał autostradą A4. Od razu wzbudził podejrzenia. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. Natychmiast zatrzymano mu prawo jazdy. Grozi mu do 2 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów na terytorium Polski i minimum 5000 zł grzywny. Stany Zjednoczone sprzedadzą Arabii Saudyjskiej uzbrojenia za 110 miliardów dolarów. 10-letnią umowę w tej sprawie podpisano podczas wizyty prezydenta Trumpa w Rijadzie. Kontrakt obejmuje wszystkie rodzaje uzbrojenia, od czołgów i wozów bojowych po okręty. Podpisana w Rijadzie umowa jest największym pojedynczym kontraktem zbrojeniowym w historii Stanów Zjednoczonych. Jednym z jego głównych elementów jest sprzedaż Arabii Saudyjskiej sprzętu lotniczego, w tym helikopterów Chinook oraz samolotów zwiadowczych. Amerykanie będą także szkolić saudyjskich pilotów. Kontrakt przewiduje także zakup przez Riad czołgów, transporterów opancerzonych, moździerzy, radarów rozpoznania artyleryjskiego oraz systemów precyzyjnego naprowadzania pocisków. Stany Zjednoczone sprzedadzą też Arabii Saudyjskiej systemy obrony przeciwrakietowej Patriot oraz TAD. Te ostatnie chronią przed rakietami balistycznymi. Podpisanie kontraktu jest sukcesem prezydenta Donalda Trumpa, który w Riadzie rozpoczyna swoją pierwszą podróż zagraniczną. Przedstawiciele Białego Domu argumentują, że kontrakt przełoży się na tysiące miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Wzmocnienie sił zbrojnych Arabii Saudyjskiej ma być także przeciwwagą dla siły militarnej Iranu, który to kraj Amerykanie uważają za główne zagrożenie dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W Arabii Saudyjskiej Donaldowi Trumpowi towarzyszy żona. Poruszenie w mediach wywołał brak nakrycia głowy Melanii na zdjęciach zrobionych po lądowaniu prezydenckiego Air Force One w Riadzie. Melania Trump jest skromnie ubrana w długi czarny kombinezon ze złotym pasem, ale nie ma zakrytej głowy, czego wymaga się od obywatelek Arabii Saudyjskiej. Córka Trumpa, Iwanka, także jest bez chusty. AP przypomina, że takie zachowanie nie jest rzadkością wśród wysoko postawionych kobiet z zagranicy, które odwiedzają sunnicką monarchię. W tym roku podczas wizyty w Arabii Saudyjskiej chusty nie założyła ani brytyjska premier Theresa May, ani kanclerz Niemiec Angela Merkel. Media przypominają jednak, że prezydent Trump krytykował byłą pierwszą damę Michelle Obamę, że nie zakryła głowy, gdy wraz z mężem odwiedziła Arabię Saudyjską w styczniu 2015 roku. Stwierdził wówczas, że Michelle obraziła Saudyjczyków. Grafik i rysownik Andrzej Krause, jego brat Antoni Krause, reżyser m.in. Czarnego Czwartku i Smoleńska, uhonorowani nagrodą imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wyróżnienie wręczono podczas kongresu Polska – Wielki Projekt w Warszawie. Na miejscu jest Karol Darmoros. Powiedz, jak uzasadniono tę decyzję? Brat tragicznie zmarłego prezydenta Jarosław Kaczyński podkreślał, że Antoni i Andrzej Krause to artyści wielkiej odwagi. Grafik Andrzej Krause przypomniał, że jako autor rysunków satyrycznych także na temat przyjmowania nagród nie będzie zabierał głosu. W związku z tym nie będę się wypowiadał na temat nagrody, tylko chcę powiedzieć Państwu, że jest to coś wspaniałego być docenionym. Dziękuję bardzo. Natomiast reżyser Antoni Krause podkreślał, że nagroda jest dla niego ogromnie ważna. Dla mnie szczególnie ważna, ponieważ postanowiłem wycofać się już z czynnego życia. Laureatowi chodziło oczywiście o życie artystyczne, a właśnie teraz w galerii Kordegarda rozpoczyna się wernisaż wystawy rysunków Andrzeja Krause. No dziękuję, mówił Karol Darmoros. Warszawskimi ulicami przemaszerowała wielka parada studentów już po raz 15 z okazji studenckiego święta juwenaliów. Kolorowy pochód przeszedł z okolic dworca Śródmieście na stadion Syrenki. Studenci na niespełna miesiąc przed sesją byli uśmiechnięci, zadowoleni i kolorowo przebrani. Bardzo lubię to wydarzenie. W tamtym roku może była pogoda trochę słabsza, ale ogólnie dzisiaj pięknie dopisała, więc mówię, trzeba się ubrać i iść. Jestem z Polibody. I na sobie masz? Żółwia Henia, który jest zielony, piękny i artystyczny, żeby pokazać, że się dobrze bawimy, że jesteśmy tutaj, że nie tylko się uczymy i imprezujemy non-stop. Jest fajna atmosfera, więc też do tego, do atmosfery. A drugi kolega z orką? To jest orka albo delfin, nie wiem, nie umiem poznać. Chcemy pokazać to, że jesteśmy studentami, że potrafimy się bawić i że jest w nas taka energia, którą możemy pokazać gdzieś dalej na mieście. Z Żakami rozmawiała Martyna Szymczakowska z RDC. Do późnej nocy na stadionie Syrenki będą trwać koncerty na scenie, m.in. Kult czy TED, występy Wstęp jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ciepło na wschodzie i w centrum, 25-26 stopni, chłodniej na zachodzie, 15-16 stopni. Synoptycy przestrzegają przed burzami na Śląsku, w Beskidach i w Małopolsce. Jutro już bez upałów, burzowo, głównie na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Trzecia majowa premiera. Jacek Zawada. Ogromny chwały! Dobry wieczór całemu światu. Naszymi pierwszymi gośćmi są dzisiaj państwo Laru, którzy spróbują się przed nami otworzyć. Kochani! To w tę niedzielę po 21. Dobry wieczór. Nazywam się... Znaczy się, mam 24 lata. Urodziłam się w Deris, małej miejscowości na południu kraju. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup telewizor Sony 55 cali 4K Ultra HD za 5999 zł, a otrzymasz do 550 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A3 Sportback z pakietem Technology. Z ratą od 1140 zł netto miesięcznie i 5% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. A już teraz w Lidlu smerfna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smerfną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis. Regulamin na Lidl.pl. Składaj, buduj, projektuj. Uruchom wyobraźnię i kreatywność. Z okazji Dnia Dziecka kultowe klocki Lego taniej do 40%. Wybieraj spośród 25 tysięcy zabawek w sklepie internetowym empik.com. Panie doktorze, wszystko kojarzy mi się z jednym. To znaczy? No wie pan, idę do pracy, a koleżanka siedzi na biurku i myślę... O koleżance? Nie, o nowym wyposażeniu biura. Zobacz, 15 tysięcy rozwiązań dla biura, przemysłu i magazynu. Wejdź na ajotprodukty.pl i zamów bezpłatny katalog. Ej, a co my właściwie robimy? Trenujemy wklepywanie. Wklepywanie? No tak. Najpierw oczyszczanie, a potem wklepywanie. Aha. I długo to tak? Aż wejdzie ci w nawyk. Kremy, toniki, maseczki, serum, peelingi. Daj cerze powód do radości. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji twarzy i skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis. Porozmawiajmy o pielęgnacji. Rossmann. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na 8 minut po 18. Myśliwiecka 357. Czyli najlepszy radiowy adres na świecie. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach do 19. I kącik na start. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plant. She bought from a rubber man in a town full of rubber bands to get rid of itself. Who wears a rug? Who wears a rug? wears him out. Who wears him out? Where? Właśnie podczas wywiadu w Londynie w 1999 roku Chris Cornell powiedział do trójkowego mikrofonu: uwielbiam Radiohead, popchnęli rock niesamowicie do przodu. Kącik na start, Fake Plastic Trees, płyta The Bands, połowa lat 90. 14 minut po 18, to teraz o Chrisie wspomnienie. rozwalę moją zardzewiałą klatkę i ucieknę. Rusty Cage. Tak zaczynała się płyta Bad Motor Finger zespołu Soundgarden z 1991 roku. Kiedy w czwartek nad ranem dotarła do nas informacja o śmierci Chrisa Cornella, od razu sobie przypomniałem taką wycieczkę. To był koniec lata 1999 roku. Z Warszawy wyjechał czerwony busik z kilkoma dziennikarzami, którzy w Londynie mieli przeprowadzać z nim wywiady na okoliczność premiery płyty Euphoria Morning, tego jego pierwszego solowego albumu. Kiedy przypomniałem sobie o tym wywiadzie, oczywiście za chwilkę zaczęły się poszukiwania tutaj w radiowych archiwach, wśród taśm radiowych, takiego starego elementu radia, który wciąż nam przez te lata towarzyszy, ale, i to od razu muszę powiedzieć, tego wywiadu w formie dźwiękowej nie udało mi się odnaleźć. Jak na złość, jeszcze wtedy w domu przez jakiś czas przeszukiwałem dyskietki, bo wtedy nagrywało się na tak zwanych minidyskach. To też jeden z takich elementów radiowego muzeum. I jak na złość tego wywiadu nigdzie w formie dźwiękowej nie mogłem znaleźć. Były i z tamtych lat rozmowy z zespołem Rush, z Metallicą, ale z Chrisem Cornellem niestety nie. I tak naprawdę sytuację pomogła mi uratować pani Ewa Bujak, która przysłała mi wywiad wydrukowany, bo on oprócz tego, że zaistniał na antenie Trójki, był też w formie drukowanej w piśmie XL przedstawiony. Tego pisma już dzisiaj też nie ma, od kilkunastu lat zresztą. I pamiętam, że wtedy ten wywiad zatytułowałem Przeklęty deszcz. Chris Cornell mówił między innymi tak. Zapytałem, podobno lata spędzone w Seattle nie były dla ciebie zbyt kolorowe. Odpowiedział, najbardziej charakterystyczne dla artystów, którzy urodzili się w Seattle, było to, że tamtejsza społeczność nie akceptowała w ogóle lub była niechętnie nastawiona do odmieńców, a ja przecież byłem jednym z nich. Granie muzyki nie mieściło się w kanonie zajęć młodzieży. Większość marzyła o karierze sportowej. Ci, którzy wychodzili przed szereg, byli od razu brani na tapetę. Zresztą my, ściśnięci na końcu świata, nie mieliśmy możliwości oglądania innych artystów z bliska. Ze Seattle nie wywodziło się przecież zbyt wielu znanych muzyków. Jedynym chlubnym wyjątkiem był Jimi Hendrix, ale on zaczął swoją karierę w Londynie. Poza tym, uwierz mi, jego muzyka nie była zupełnie akceptowana w Seattle. To był kompletnie inny świat. Powiedziałem, w Seattle podobno ciągle padał deszcz. Nawet mi o tym nie wspominaj, odpowiedział Cornell. Wiesz, gdyby spojrzeć na to od strony geografii, jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, ale atmosfera tego miasta jest niezwykle przygnębiająca. Pamiętam, że zawsze było w tamtym krajobrazie coś ciężkiego, ciemnego i smutnego. Ciągle tylko chmury i ten przeklęty deszcz. Nie ma takiego człowieka na świecie, na którym taka aura nie odcisnęłaby piętna. Totalnie dołujące, szare od deszczu dni, przygnębiające zimy i zsiniałe niebo. Siedzisz w tym wszystkim i nagle pojawia się kilka wyczekanych promieni słońca, a ty na krótką chwilę zrywasz się do życia. Cóż, takich dni było w Seattle niewiele. Powiedziałem, Kurt Cobain często mówił o leśnikach z Seattle. Czy prace leśne były tam rzeczywiście najczęstszym tematem rozmów? Odpowiedział, oj tak, pamiętam, że Kurt był na to szczególnie wyczulony. Nie dziwię się zresztą, że tak często wspominał o syndromie Drwala. W miejscu, w którym się wychowywał, jedynym prawdziwym wyzwaniem dla ludzi rozpoczynających dorosłe życie była praca w tartaku. Miałeś niewiele do wyboru, albo obróbka drewna, albo treningi sportowe, albo używki. Przyznasz, dość wąskie poletko dla kogoś wrażliwego. I szczerze mówiąc, nie odczuwałem w jakiś szczególny sposób presji otoczenia, a to z jednego prostego powodu. Nigdy, ale to nigdy, nie interesowałem się czymkolwiek innym niż muzyka. Nawet jeśli ta presja od czasu do czasu się ujawniała, lekceważyłem to. Był to jedyny sensowny sposób na przetrwanie i bycie sobą. Pomysł grania muzyki zrodził się we mnie naturalnie, ale przysięgam ci. Nigdy nie wyobrażałem sobie, nie śmiałem nawet o tym myśleć, że kiedyś tę moją muzykę usłyszy reszta świata. Take life, do you know what you'll give? Odds are you won't like what it is. sides I've deceived. I've seen angels fall from blinding eyes, but you yourself are nothing so divine. Just next in line, arm yourself because no one else here will save you. The odds will betray you, and that will replace you. You Know My Name z filmu Casino Royale o przygodach Jamesa Bonda, Chris Cornell. Wracam wspomnieniami do tej podróży do Londynu na wywiad z artystą, 1999 rok. Pamiętam, że wyliczyłem to dokładnie, bo ta podróż bardzo się dłużyła. Busik najpierw dojechał do Calais, później oczywiście przeprawa promowa, Dover i podróż już ta finalna do Londynu. Jechaliśmy w tamtą stronę 27 godzin. Mieliśmy hotel w samym centrum Londynu i też wywiady z Chrisem Cornellem odbywały się w ścisłym centrum, tylko że w innym hotelu. To spotkanie, właściwie jego początek był taki może trochę śmieszny, dlatego że ja postanowiłem zabrać mu pewną pamiątkę, pewien prezent z Polski. I na początku rozmowy powiedziałem: słuchaj, dziękuję ci w imieniu polskich fanów za to, że zrobiłeś tyle znakomitej muzyki, i to od nas. To był taki szklany prezent w kształcie, butelka była w kształcie klarnetu, powiedzmy, i nazywało się to jazz. I on, nie namyślając się od razu, powiedział: no to żeby nam się dobrze rozmawiało, to może pozwolisz, że spróbuję. A ty spróbujesz też? Odpowiedziałem, że nie, no bo przecież jakby nie było, jestem w pracy i moim zadaniem jest zrobienie dobrego wywiadu z tobą. Aha, to obiecuję ci, że to będzie dobra rozmowa. I bardzo taka przyjemna, fajna sprawa. Przed dzisiejszą audycją dostałem kilka wspomnień od pani Sylwii Lato, która wtedy pracowała w wytwórni fonograficznej, opiekując się tą grupką dziennikarzy i dbając o to, żeby te wywiady na miejscu tam odbyły się bez przeszkód. Napisała tak: nigdy nie zapomniałam tego spotkania. Ten facet zrobił na mnie największe wrażenie spośród wszystkich tych muzyków, których poznałam. Ja byłam wcześniej w hotelu niż wy wszyscy. Chris sam zrobił mi kawę, pytał o Polskę, moją rodzinę, moją córkę. Zdjęcie z nim zawsze wisi od tamtej pory w centralnym miejscu mojego mieszkania. W przyszłym roku Soundgarden mieli jechać na trasę europejską. Miałam nadzieję, że dotrą do Polski i znowu będę mogła się z nim zobaczyć. To takie mega smutne, co się stało. Wracam do tego wywiadu dla Trójki. Zapytałem w pewnym momencie, z kim chciałbyś nagrać płytę? Odpowiedział: uwielbiam Radiohead. Popchnęli rok niesamowicie do przodu. Lubię ich przede wszystkim za to, że wciąż poszukują, że potrafią w fantastyczny, wyszukany sposób wykorzystać żywe instrumenty, a poza tym ten ich niepowtarzalny, mroczny klimat. Bardzo się z tym utożsamiam. Powiedziałem: o ile wiem, fascynowała cię muzyka The Beatles. Odpowiedział: o tak, to były cudowne chwile. The Beatles byli pierwszym zespołem, którego płyt słuchałem w całości, przygryzając przy tym z emocji palce. Zawsze, kiedy to wspominam, mam przed oczami swój mały pokoik, w którym godzinami słuchałem ich płyt. W bardzo krótkim czasie poznałem wszystkie albumy Wielkiej Czwórki. Była to tak piękna i ponadczasowa muzyka, że w pewnym momencie zacząłem ją traktować jako coś bardzo osobistego, część samego siebie, i dlatego niechętnie dzieliłem się z nią z innymi. Nie prezentowałem jej znajomym, nie zdradzałem się przed nimi z moimi emocjami wywołanymi płytami The Beatles. To było moje i tylko moje. Podczas gdy inni wychodzili z domu, szli uprawiać sporty lub szlajać się po mieście i pić wódkę, ja siedziałem w swoim pokoiku i uczyłem się muzyki od Beatlesów. To było moje jedyne zajęcie. Piękna muzyczna podróż, dzięki której po raz pierwszy wziąłem do ręki gitarę i zacząłem pisać piosenki. Zdecydowana większość moich upodobań i stylu powstała właśnie w tamtych latach, w moim małym pokoju. The Beatles to fenomen, ale powiem ci coś jeszcze. Myślę czasem sobie, że kiedy zacznie się era innej cywilizacji, z muzyki stworzonej przez człowieka przetrwa tylko twórczość Mozarta i właśnie The Beatles. Zapytałem: a co z płytami Soundgarden? Którą z nich kupiłbyś dzisiaj? Odpowiedział: Down on the Upside. Wydaje mi się, że czas, z którego pochodzi ten album, był najbardziej zakręcony i twórczy w historii Soundgarden. Z całego naszego dorobku tej płyty słucham najczęściej. Po jej ukazaniu się pojechaliśmy w gigantyczną trasę, a te piosenki zostały przez publiczność niezwykle ciepło przyjęte. Brzmienie tego albumu było zbliżone do mojej wizji brzmienia Soundgarden. Kiedy teraz słyszę te utwory w radiu, jestem naprawdę zdumiony faktem, że zachowały w sobie tyle świeżości. Nothing's clear. Down the Upside, zespół Soundgarden, płyta z 1997 roku i Blow Up the Outside World przed chwilą. Jeszcze kilka fragmentów, kilka fotografii, które mam w głowie z tego spotkania z Chrisem Cornellem w 1999 roku z Londynu. Pamiętam, że kiedy wszedłem do pokoju hotelowego, w którym odbywał się ten wywiad, to pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to taka myśl. Ale chuderlak, bo rzeczywiście on wyglądał jak mistrz fitnessu, ubrany w ciemne rzeczy, nienagannie skrojone oczywiście, ale wyglądał jak nastolatek. I ta bardzo przyjazna, taka wręcz sielankowa atmosfera rozmowy, właściwie nie było takiego momentu podczas tego naszego spotkania, takiego pytania, na które by nie odpowiedział, przed którym by się chował, udawał, że teraz musi udzielić odpowiedzi dyplomatycznej, ale tak naprawdę prawda jest inna. Można było, miałem takie wrażenie, że można było jeszcze tych pytań zadać się z 10 albo nawet więcej i tak spędzilibyśmy czas na fajnej, przyjacielskiej pogawędce, no ale wywiad to wywiad, on ma swoje ramy czasowe i po jakimś czasie trzeba było po prostu go skończyć. Myślę sobie z dzisiejszej perspektywy i wiadomości, które dotarły do nas w czwartek rano, że takie dwa najważniejsze fragmenty pytania i odpowiedzi tego wywiadu są następujące. Powiedziałeś kiedyś o Jeffie Buckleyu, swoim bliskim przyjacielu. Piękne słowa. Najlepsze, co mogę zrobić, to pisać o wszystkich naszych codziennych sprawach, ale nigdy nie zaakceptuję tego, że już go z nami nie ma i nigdy się z tym nie pogodzę. Czy powiedziałbyś takie same słowa o Kurcie Cobainie, mimo że nie byłeś z nim blisko związany? I teraz ta odpowiedź Chrisa. Jak dzisiaj się to czyta? Cóż, nie byliśmy nigdy bliskimi przyjaciółmi z Kurtem Cobainem. Co najwyżej spotkaliśmy się kilka razy. Kurt był osobą, która mnie naprawdę inspirowała. Przyznaję to. Widzisz, to jest tak, że kiedy znasz kogoś o wielkiej wyobraźni, kto cię fascynuje, pragniesz mu jakoś dorównać albo nawet być od niego lepszym. Ale kiedy ten ktoś umiera, umiera także twoja chęć współzawodnictwa. Artysta taki jak Kurt, muzyk, który odchodzi młodo, w pewnym sensie ma przed sobą przyszłość. To paradoks, prawda? Wszyscy wtedy starają się wyobrazić sobie, co stworzyłby w kolejnych latach, jaką następną płytę nagrałby. I to wyobrażenie jest najczęściej bez skazy. Nikt nie myśli, że taki artysta kiedykolwiek mógłby się wypalić. Wszyscy prorokują, że byłby wielki ponad miarę. I to jest właśnie nasza i moja pamięć o nim. Jestem losowi wdzięczny za to, że mogę się rozwijać, nagrywać kolejne płyty i zrobić jeszcze coś naprawdę ważnego, choć odszedł ktoś, kto dawał mi natchnienie. No i ostatnie pytanie. To było absolutnie ostatnie pytanie podczas tej rozmowy. Później wyłączyłem magnetofon reporterski, właściwie mini dysk, tak jak mówiłem wcześniej, bo to na takim sprzęcie wtedy rejestrowałem ten wywiad. Krótko mówiąc, rock'n'rollowo przybiliśmy sobie piątkę i mnie zostały piękne wspomnienia. Jedna okładka płyty, taka właściwie składanka zespołu Soundgarden z jego podpisem, no jeszcze nasze zdjęcie w tym pokoju hotelowym. Powiedziałem na samym końcu, twój wygląd, tak jak cię teraz widzę, sugeruje, że przestałeś się już buntować. I ta odpowiedź, oj tak, mój wizerunek może to sugerować, ale chodzi tutaj raczej o koncentrowanie się na określonych nastrojach i uczuciach. Przez długi czas byłem buntownikiem, ale teraz nie muszę się z tym obnosić. Mam to gdzieś. Zacząłem się cieszyć życiem na full i jest mi z tym dobrze. Through the dream and out, hear you scream. Jeden z najważniejszych utworów lat 90., jeżeli chodzi o muzykę rockową, który został ewidentnie zdefiniowany przez teledysk. Tak mi się wydaje, bo do dzisiaj chyba wciąż nie wiemy, czy ten obraz był bardziej piękny, czy bardziej surrealistyczny, czy bardziej apokaliptyczny, czy bardziej jakiś jeszcze inny. Black Hole Sun, zespół Soundgarden. I pozwolę sobie jeszcze na jedno takie wspomnienie, uwagę z tego wyjazdu do Londynu z 99 roku, ze spotkania z Chrisem Cornellem. Takie mam wrażenie, że wtedy i w jego życiu, i w moim życiu stało się coś ważnego, bo on wydawał swoją pierwszą solową płytę, czyli Euphoria Morning, a ja byłem po raz pierwszy w Londynie i od tamtej podróży, od tego wywiadu, ja pamiętam tą radość, kiedy wyszedłem z pokoju hotelowego i sprawdziłem, czy mi się wszystko nagrało dobrze. Byłem uradowany. Pamiętam to, że prezentowałem ten wywiad Państwu na antenie i taka prośba teraz, jeśli ktoś z Państwa ma gdzieś może jakąś kasetę z wtedy, gdzie to się zachowało, będę bardzo, bardzo wdzięczny za kontakt. I taka refleksja. Po tym wyjeździe pomyślałem sobie, że jeśli dziennikarz muzyczny, który zapowiada piosenki w radiu raz na jakiś czas, nie jedzie do Londynu, nie oddycha tym miastem i nie kupuje tam kilkudziesięciu płyt naraz, to mniej więcej jest tak, jakby bez uprzedzenia nie przyszedł do pracy, do radia i nie zrobił audycji i nikomu o tym nie powiedział. Tak po prostu nie można. Podczas tego ostatniego swojego koncertu, jak się okazało, w Detroit, Chris Cornell, zespół Soundgarden zagrali ten utwór. Speak the Spoonman i znowu płyta Supernown zespół Soundgarden. I jak często Państwo piszą, jeden z najpiękniejszych głosów rockowych w historii, Chris Cornell. To na koniec jeszcze ktoś. Jeff Buckley. Tak sobie myślę, grają chłopaki teraz razem w takim jednym swoim wspólnym zespole od serca, tylko dlaczego my tego wszystkiego jakoś nie słyszymy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, dziękujemy za te ostatnie wspólne 2 godziny. Jeff Buckley na koniec, papa. I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I wanna think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Lilac wine, I feel unsteady. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that she coming to me nearly here? Lilac wine. Where's my love? Lilac wine, I feel unsteady. Where's my love? To me, why is everything so hazy? Isn't that she? Or am I just going crazy, dear? Lilac wine. I'm ready for my love. Feel already for my love.